تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 135 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے اور تمہارے والدین کے خلاف ہی پڑے. اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، بہر صورت اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو نہ چھوڑو، اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کا حکم امت کو دیا کہ جس کی وجہ سے امت وسط میں بدلتی ہے. ہم سب دوسرے پارے کے آغاز میں امت وسط کی خوبی پڑھ چکے. کیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اسی بات کو یہاں دوسرے لفظوں میں انسانوں کے سامنے رکھا، اور خطاب ہے یا ایہا الذین آمنوا سے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو، انصاف کو لے کر اٹھو. یہ انصاف صرف عدالتوں تک نہیں، بلکہ تمہاری ذاتی زندگی سے شروع ہو کر اجتماعی زندگی کے تمام معاملات تک چلے گا. اٹھو، کونو قوامین بالقسط، ہو جو قوام قسط کے ساتھ. لفظ قوام اور قوامین کو دیکھیں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. پیچھے یہ لفظ ملتے جلتے الفاظ میں آپ نے دیکھا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے، ان کے ٹیک کیئررز ہیں. وہاں قوام کے بعد علا تھا، قوامون علی النساء. جو لفظ بعد میں آتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں، صلہ جیسے ملی ہوئی چیز، وصلہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، وصال. تو جب قوام کا صلہ علا آیا تو ہم نے فرق دیکھا تھا کہ معنی کس میں بدل گیا تھا، ٹیک کیئرر، کیئر کرنے والے، مینجمنٹ سنبھالنے والے. لیکن یہاں قوامون کو پہلی چینج کیا ہے، قوامین آ گیا. یہ تو گرامر کا فرق ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے. قوامون اور قوامین، یہ کب فرق ہوتا ہے اس کا آپ کی اس وقت بحث نہیں. لیکن یہاں دیکھیے کہ قوامین کا صلہ با آ رہا ہے. اپنی آیت کو دیکھیے، قوامین بالقسط، تو القسط سے پہلے با ہے نا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کیا تھا، قوامین بی، ٹھیک ہے. وہاں کیا تھا، قوامین علی. جس طرح انگلش زبان میں پٹ ان، پٹ آف، شٹ ڈاؤن، ہاں فرق ہے نا، آگے پریپوزیشن بدلتا ہے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی اگلے لفظ کی وجہ سے پچھلے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے. یہاں لفظ ہے قوامین با، تو عربی زبان میں قوام کا صلہ جب با ہو جیسے کہ یہاں ہے، تو معنی ہوتا ہے نگہداشت کرنا، کسی چیز کے تحفظ کے لیے تیار رہنا، تحفظ پر آمادہ رہنا. اور قوام مین جو ہے قوام کی جمع ہے، قائم سے مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے اس میں. قوام کہتے ہیں سارے کاموں میں انصاف کرنے والا، بہت زیادہ ایک ایگزیجریشن ہے اس لفظ میں. اگلا لفظ ہے القسط، قسط پر. اے لوگو قائم ہو جاؤ قسط پر. قسط کیا ہے اسے بھی دیکھیں گے. قاف سین توئے اس کا روٹ ہے. ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں انصاف، عدل انصاف، عدالتوں کے ساتھ یہ لفظ عام آتا ہے. اس میں اور قسط میں فرق کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ لفظ دیکھیے ذرا، انصاف، اس کے اندر کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ نون سواد فا نصف. تو انصاف کیا ہے؟ نصف نصف دے دو. نصف کیا ہوتا ہے؟ ہاف. مثلا آپ کے پاس 5 کلو کے 2 ڈبے ہیں گھی کے، اور 2 ہی شخص ہیں آپ کے سامنے، ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک جوان بیٹا ہے. انصاف کیا کہتا ہے؟ 5 کلو کا ڈبہ باپ کو پکڑا دو اور 5 کلو کا ڈبہ بیٹے کو پکڑا دو. آپ نے انصاف کیا، نصف نصف بانٹ دیا، آدھا اس کو مل گیا آدھا اس کو مل گیا، اس کو آدھا دے دو آدھا اس کو دے دو. لیکن قسط کا تقاضا کیا ہے کہ نہیں، آدھا آدھا دینا، ویسے تو نصف نصف ہو گیا لیکن باپ بوڑھا ہے بیٹا جوان ہے، ہو سکتا اس بوڑھے سے خود چلنا ہی محال ہے، کہاں کہ وہ 5 کلو کا ڈبہ اٹھا کے چلے. تو ایسا کرو کہ 5 کلو کے 2 ڈبے جوان بیٹے کے 2 ہاتھوں میں پکڑا دو اور باپ کو آزاد کر دو. یہ ہے قسط. فرق سمجھے آپ؟ قسط کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق پورا دینا. اسی طرح ظلم سے بچنا. عدل اور انصاف میں ظاہری انصاف ہوتا ہے، مگر قسط لفظ اس سے زیادہ گہرا ہے. قسط کا تعلق صرف عدالت سے نہیں ہے، دنیاوی معاملات، گھریلو معاملات، اپنے بیگانے سب کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے. لین دین کی باتیں، دنیا کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، باہمی معاملات ہیں، اپنے ہیں کہ بیگانے ہیں، کافر ہے کہ مومن ہے، ہر ایک سے انصاف کرنے کا حکم قسط میں شامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالانصاف. یہ تو ہم اردو میں تب چینجز کرتے ہیں نا، تو ترجمہ ہمارے پاس چونکہ کوئی نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں انصاف کرو، حق کے گواہ بن جاؤ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں لفظ قسط جو ہے یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر معاملے میں انصاف اور عدل پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائیو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قوام، کھڑے ہو جاؤ بالقسط، قسط کے ساتھ. تمہاری ذاتی زندگی انصاف پر مبنی ہو، تمہاری زندگی کا مقصد ظلم کو مٹانا ہو اور تم عدل کو پھیلانے کے لیے سہارا بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کس نوعیت کا انصاف چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے معاشرے قائم ہو کہ جس میں فرد گناہ کر کے چھپتا نہ پھرے، قانون کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، بلکہ اعتراف گناہ کرتا ہوا حاکم وقت کے پاس آ جائے. اسی لیے اس کا پہلا درجہ کیا فرمایا، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس قسط کی زد تمہاری اپنی ذات پہ پڑے. تم نے شہداء للہ بننا، اللہ کے لیے گواہیاں دینی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس حق کی زد تمہارے اپنے نفس پہ کیوں نہ پڑے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نے برائی کی، ہو گئی اور حاملہ بھی ہو گئی، گھر نہیں گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہو گیا، آپ منہ پھیر رہے ہیں، اس کی بات کو سنا انسنا کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار اس کا احساس دلاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سونے نہیں دیتا، گواہیاں دیتی پھر رہی ہے، شہداء للہ ہو رہی ہے۔ کہا بچے کا کیا قصور ہے، پیدا ہوگا پھر آنا، پھر آئی، پھر دودھ پیے گا پھر آنا، روٹی کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا۔ اور اس طرح تقریباً اس عورت نے 2 سال کے قریب کا عرصہ گلٹ میں گزارا، 9 مہینے کی پریگننسی اور تقریباً 1.5-2 سال کا دودھ پلانا، چین نہیں پڑتا تھا۔ اور بالآخر بچے کو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے آئی کہ اللہ کے نبی دیکھیے اب تو یہ روٹی کھا رہا ہے، مجھے حد لگا دے۔ یہ ہے ولو علی انفسکم، انصاف کی چوٹ چاہے انسان کی اپنی ذات پہ کیوں نہ پڑے، لیکن اسلام نے ایسے لوگ تیار کیے، اسلام نے ایسے شاہکار نمونے تیار کیے کہ تاریخ میں نہ دیکھے نہ سنے۔ گناہ ہونے کے بعد وہ خود اقرار کرنے آ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا، غلط کام ہو گیا، آپ ہمیں پاک کر دیجئے، ہم اس گناہ کے اس بوجھ کو لے لے کے پھرنا نہیں چاہتے، ہمارا معاملہ صاف کر دیجئے۔ تو یہی ہے شہداء للہ ولو علی انفسکم، چاہے اپنی جان پہ اس کی چوٹ پڑے لیکن وہ پیچھے نہیں پلٹتے۔ کہاں وہ معاشرے کہ گناہ کر کے انسان خود کو پکڑانا چاہے، اور کہاں آج کے دور کا معاشرہ کہ بے گناہوں کو پکڑوایا جائے۔ 2 اپوزٹ انتہائیں ہیں نا، وہاں وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی گواہی نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ کے نبی حد لگا دیں۔ اور یہاں کیا حال ہے کہ دوسروں کو پکڑا کے بے گناہ مروا دو، ہم بچ جاؤ، اور اس کو کہو اسمارٹنس، اس کو کہو ہوشیاری، اس کو کہو چلاکی۔ تو یاد رکھیے، کسی ملک میں اسلام کا نظام آ نہیں سکتا جب تک کہ لوگ شہداء للہ ولو علی انفسکم کی حد تک اپنے اندر سچائی محسوس نہ کریں۔ ایک صحابی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے نبی برائی ہو گئی، حد لگا دیں۔ دیکھیے، میں سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ جب یہ آ کے کہتے ہیں حد لگا دیں، تو اصل میں تو یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں لاتے تھے نا۔ ایک طرف تو آج وہ لوگ جو سارے برے کام کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں اگر اسلام رجم کی بات کہتا ہے تو یہ ظلم کی بات ہے، اس کو توڑو، اس کو چھوڑو، یہ زیادتی ہے، یہ لوگوں کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جانا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خود کو پیش کرتے ہیں۔ آخر 2 سال تک اس عورت نے یہ سوچا ہی ہوگا نا کہ بس اب مجھے پتھر پڑیں گے، اب میں رجم ہو جاؤں گی، اب میرے جسم سے خون نکلے گا۔ اس کو بھی تو گود میں چھوٹا سا بچہ دکھتا ہی ہوگا نا، اس کو کون پالے گا، اس کو کون دیکھے گا۔ لیکن جب لوگ شعوری ایمان قبول کرتے ہیں نا، تو پھر یہ باتیں پیچھے ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے تو پھر ہو، لیکن اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، اپنی آخرت کی قیمت پہ دنیا کو نہیں لیتے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے ہی خلاف گواہیاں دینے لگتے ہیں، اب الوالدین، یا پھر والدین پہ اس کی چوٹ کیوں نہ پڑے۔ انسان کی کسی گواہی کے نتیجے میں والدین کے اوپر ہی الزام کیوں نہ لگ جائے، اس کی بھی اسلام نے رغبت دلائی۔ اسلام بے لاغ دین ہے، اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے کہ لوگ ہر چیز سے اوپر اپنے رب کو لیتے ہیں، اور جب تک ایسے معاشرے والے لوگ ہمارے سامنے نہیں آتے، عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عدل کی بنیاد پر انصاف ہو، سب کو حقوق برابر ملے، کوئی زیادتی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں انصاف کرنے والے لوگ، چاہے اپنے خاندانوں پہ اس کی زد پڑے، چاہے ماں باپ پہ پڑے، والاقربین اور قریبیوں پہ ہی کیوں نہ پڑے، رشتہ دار۔ آپ کی اس گواہی کے نتیجے میں آپ کا کوئی رشتہ دار سزا پانے لگ گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کی گواہی کے بدلے میں اس کا کچھ نقصان ہو گیا، لیکن ایسے موقع میں کسی کو نہیں دیکھنا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جو انسان کو قسط سے روکتی ہے، انصاف سے روکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں گرج ہونا، اس کی دولت کی وجہ سے غصے میں آگے، ہاں بڑے دولت مند بنتے ہیں، پکڑاؤ ان کو پتہ چلے۔ اور بعض دفعہ کسی دولت والے نے کوئی قصور کیا نہیں ہوتا، لیکن لوگ صرف اس کی دولت مندی کی وجہ سے اس کو پکڑوانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِن یکن غنیاً، اگر وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ وہ مظلوم ہے بالفرض آپ کہہ لیں، یا وہ بے گناہ ہے، اب اس کے پاس دولت ہے، تو کیا تم اس کی دولت کو بنیاد بنا کے اس کو قصوروار قرار دیتے ہو؟ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور ایک اور موٹیو ہوتا ہے کسی کے بارے میں انصاف کی بات سے ہٹنے کا، اور وہ کیا ہے؟ ترس کا جذبہ، رحم آنے لگتا ہے کسی پہ، ہائے بیچارہ، آپ نے دیکھا کہ کسی غریب نے، کسی ٹوٹی ہوئی گاڑی والے نے ایک امیر کی گاڑی کو ٹکر مار دی، اب آپ نے دیکھا قصور سارے کا سارا غریب کا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں چھوڑو، اگر میں نے گواہی دے دی پولیس کے سامنے کہ اس غریب کا قصور ہے، تو اس کی بیچارے کی گاڑی چھن جائے گی، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے، تو لہٰذا میں کچھ نہیں کہتی، یا دوسرے کے نام پہ لگا دوں۔ اسلام دونوں کی اجازت نہیں دیتا، کیوں؟ اِن یکن غنیاً، اگر کوئی دولت والا ہے تو ہوگا، او فقیراً، اور اگر کوئی فقیر ہے مجرم لیکن فقیر ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان سے مہربان ہے، اللہ کو زیادہ محبت ہے ان سے، تم کیوں ان کی سائڈ لیتے ہو؟ تم کیوں ترس کھا کے اس کی غلط سائڈ لیتے ہو؟ فلا تتبی الہوا، اگلا بت جو انصاف کے راستے میں آتا ہے وہ ہے خواہش، تمنا، نفس، اپنی ذات، عصبیت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بت کو بھی توڑو، خواہشوں کے بت توڑو، کیونکہ یہ تمہارے انتعدلوا، تمہارے عدل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ایک اور بھی بت ہوتا ہے جو عدل کے راستے میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بات سیدھی نہیں بندہ کرتا، ہیر پھیر سے کرتا ہے۔ بات دیکھی تھی، بالکل ٹھیک تھی، پتہ تھا کہ فلاں کا قصور ہے، لیکن گواہی دیتے ہوئے بات بدلنے لگتا ہے، نہیں میرا خیال ہے ایسے نہیں، ایسے نہیں وہ ہوگا، یہ میں بھی کچھ دیکھا، کچھ بیان کیا، کچھ نہ کیا۔ ادھورا سچ بولنا جھوٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، دیکھو اگر زبان پھیری، یعنی پتہ تھا قصور اس کا تھا، لیکن تم نے کسی اور کا ساتھ دے دیا، ایسے گول مول بات کر دی، کھل کے تو کہہ نہیں سکتے تھے، اور یا پھر او توری دو، یا تم نے اعراض برتا، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، میں نے نہیں کسی کو دیکھا، مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ معاملہ ہوا، تو کہا یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سامنے ایک خوبصورت چیز پڑی تھی، عدل اور انصاف کی، اور راستے میں ہرڈلز تھی وہاں تک پہنچنے میں، عدل کیوں نہیں ہو پاتا؟ اپنی ذات سامنے آ جاتی ہے۔ عدل کیوں نہیں ہوتا؟ ماں باپ کی محبت، رشتہ داریوں کی محبت، کسی کی دولت سے معروف ہو کے، کسی کی غربت سے رحم کھا کے، اور بعض دفعہ انسان کا اپنا نفس، اور گول مول باتیں کرتا ہے انسان، کہا چھوڑ دو۔ یہ ساری رعایتیں لینا چھوڑ دو. اگر آپ اس پوری آیت کو ایک سینٹنس میں پرو لینا تو بات بہت سمجھ آ جائے گی آسانی سے. اور وہ کیا ہے؟ ہر حال میں عدل کرو اور ہر ایک کے ساتھ عدل کرو. نہ کسی کی محبت تمہیں عدل اور انصاف سے روکے اور نہ کسی کی نفرت تمہیں ظلم کی طرف مائل کرے. اسلام جو ہے نا یہ عدل اور انصاف کا دین ہے. حق دار کو حق دلوانا یہی دین ہے. عبداللہ بن رواحہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی زمینوں کی طرف بھیجا. کھیت تھے اور فصلیں تھیں وہاں. ہوتا کیا تھا کہ جب فصل پک جاتی تھی تو کسی کو بھیجا جاتا تھا, وہ اندازہ لگاتا تھا اس سال کتنا پھل آیا. وہ نوٹ کرتے تھے, لوگ اس کام کے ماہر ہوتے تھے. اس کو حرص کہتے ہیں, حار و سواد, پکے ہوئے پھلوں کا درختوں پر ہی اندازہ لگانا. اب آپ کو پتہ ہوگا شاید یا نہیں بھی پتہ ہوگا کہ جب غزوہ خیبر ہوئی, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, تو آپ نے یہود کی زمینیں انہی کو دے دیں کہ یہ کام کریں گے اس پہ, کیونکہ ماہر تھے اور مسلمان لے لیتے, ہو سکتا اس طرح ٹیک کیئر نہ ہو پاتی. تو آپ نے کہا کہ تم ہی لو, تم اپنی زمینوں پہ خود کام کرو گے اور سال کے بعد جو پھل آئے گا اس میں سے مسلمانوں کو حصہ ملے گا. اور ہر سال جب پھل لگتا تو آپ یہاں سے کسی ایک شخص کو بھیجتے, اندازہ لگ جاتا کہ اتنا پھل آیا ہے اس میں سے مسلمانوں کو اتنا حصہ ملے گا. یعنی ایک قسم کا جزیہ تھا یہ. اب ہوا کیا کہ عبداللہ بن رواحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے دیکھیں کہ کتنی فصل آئی ہے. اب یہود نے ان کو رشوت دینا چاہیے کہ ہم سے کچھ پیسے لے لیں اور پھل تھوڑا بتا دیں تاکہ ہمیں تھوڑا حصہ دینا پڑے. اس وقت عبداللہ بن رواحہ کے جو الفاظ تھے نا, وہ اصل میں اس آیت کی تفسیر ہے. کہنے لگے, اللہ کی قسم, میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور ان کی طرف آیا ہوں جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض ہیں, یعنی جن پہ مجھے غضب آتا ہے, یعنی یہود. لیکن نہ ان کی محبت, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور نہ تمہاری نفرت مجھے انصاف کرنے سے باز رکھ سکتی. یعنی نہ کسی کی محبت میں انصاف چھوڑوں گا اور نہ کسی کی نفرت میں چھوڑوں گا. اسی بات پہ بھی یہود نے کہا تھا کہ یہی ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اسلام قائم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ اس معاملے میں اتنے سیریس ہو جائیں تو پھر ظلم کا نام نہیں رہے گا. ہمارے ہاں جتنا وقت اور جتنی انرجی عدالتیں قائم کرنے میں اور لوگوں کو لا پڑھانے میں لگتی ہے, کئی کئی سال کے بعد لوگ وکیل بنتے ہیں, پھر جج بنتے ہیں, پھر کورٹس, پھر سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, فلاں اور فلاں. اگر اتنی کوششیں لوگوں کو دین سکھانے میں لگ جائیں نا, مجرم جرم کر کے خود ہی سامنے آ جائے حق میں وقت کے سامنے, تو وہ مقدمے اور چوریاں اور لوگوں کو اتنا مشکلات میں ڈالنا, وقت کا ضائع کرنا, اس کی ضرورت ہی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عدالت تھی, لیکن چھوٹی سی عدالت تھی, جہاں جج بیٹھ گیا وہی کرسی بن گئی, وہی کورٹ ہے. کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کہ مجرم تو خود ہی گناہ کر کے آ جاتے تھے واپس. چور چوری کر کے واپس پلٹتا کدھر تھا؟ گھر کی طرف نہیں, عدالت کی طرف, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد لگا دیں, بس فارغ کر دیں, اس گناہ کے بوجھ میں جی نہیں سکتے, یہ گلٹ ہے میرے اوپر, مجھے جینا نہیں ہے اس گناہ والی زندگی سے. جب لوگوں کو اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے نا, تو لوگوں کے اندر اپنے گناہوں کی فکر لگ جاتی ہے. آج کے دور کے تحفے کیا ہیں کہ اندر کے نظام کو چلانے کی بجائے باہر کے نظام کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آیت میں مسلمانوں کو خبر دے دی کہ تمہیں ہر حال میں عدل کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے. اور یہی تھے وہ عدل اور انصاف جن کی بنیاد پہ حکومتیں چلتی تھیں. عمر بن عبدالعزیز، عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں اسلام کو غلبہ کیوں تھا؟ کیونکہ عدل اور انصاف تھا، ظلم نہیں کرتے تھے. امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ کوئی حکومت کفر پر تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی. آج جن ملکوں میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ کفر کے نظام ہے نا، چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ کہ یہاں انصاف ہے کسی حد تک. کفر پہ اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتا ہے لوگوں کو، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی حکومت قائم نہیں رہتی. اور کتنی ہی حکومتیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے پاس تھیں، آج نہیں دکھتی. کیوں؟ وہاں ظلم شروع ہو گیا تھا. حق دار کو جب اس کا حق نہیں ملتا نا، تو ظلم ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے. آج دنیا کے نقشے پہ غور کر کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی زوال آ رہا ہے نا، وہ ظلم کی بنیاد پہ آ رہا ہے. جہاں آپ کو اکانومی ڈوبتی ہوئی دکھتی ہے نا، وہ ظلم ہے. جہاں گیس کی پرائسز اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں نا، یہ ظلم کا سسٹم ہے. کسی ایک ملک کے جس فیلڈ کو بھی آپ گرتا ہوا دیکھیں نا، فلکچویشن دیکھیں، تو سمجھ جائیں کہ یہاں ظلم ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ کے کمرے میں ٹیوب لائٹ جل رہی ہوگی، اگر آپ اپنے روم میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، بالکل اتنا ہی وولٹیج آ رہا ہے جتنی آپ کی لائٹ کی ڈیمانڈ تھی، تو بالکل مطمئن ہے روشنی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر پیچھے سے وولٹیج کم یا زیادہ ہونا شروع ہو جائے، کم ہو تو لائٹ بند ہو جائے، ایک دم اصل وولٹیج سے بڑھ جائے تو لائٹ تیز ہو جائے، کیا ہوگا؟ بہت ہی امید ہے نا کہ ایک دم ٹیوب جل جائے گی، کیونکہ وہ ظلم ہو گیا اس ٹیوب سے. اس سے کم، اس سے زیادہ، کم زیادہ، کم زیادہ. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم رکھنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی کیسے دی جاتی ہے؟ اللہ کے نظام کو رائج کرو، ہر حال میں عدل کرو، اس معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. اسی طرح دوسری بات، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو. اگر کچھ بھی انصاف کرتے ہو تو دنیاوی ہی واہ واہ نہ ہو. مثلا جیسے آج اگر کچھ نان مسلم ملکوں میں عدل اور انصاف ہے، تو وہاں یہ چیز مسنگ ہے نا، اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے، صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے، دنیا میں امن چین ہے، شہداء اللہ ہی نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ ہر ایک کو عدل دینا ہے تو دے رہے ہیں. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے گواہی کیسے ہوگی؟ اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، تیسرا پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ عدل و انصاف کی زد میں چاہے قریب ترین رشتہ دار بھی کیوں نہ آ جائیں، ان کے ساتھ بھی عدل کرو. اور پھر چوتھا پوائنٹ، کسی مالدار کے مال کی وجہ سے رعایت نہ کرو، اور تنگ دست کے فقر سے متاثر ہو کے اس کے ساتھ اوور اس کا ساتھ نہ دینے شروع ہو جاؤ. اور پانچویں بات ہم نے دیکھی کہ خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی کو نظر انداز کر کے فیصلے کرو. اللہ تعالیٰ ایسا نظام چاہتا ہے، اور قسط گھروں میں بھی ہوتا ہے. مت سوچئے کہ یہ لفظ آپ کو صرف عدالتوں کے لیے، کہ آپ جا کے عدالت میں گواہی دیں. یاد رکھیے کہ زندگی میں ایک دن میں ہزاروں بار بھی قسط کا معاملہ پیش آ سکتا ہے. آپ کہاں بیٹھیں، آپ کیا کریں، آپ گاڑی کہاں پارک کریں، کسی اور کی جگہ تو نہیں لے لی، کیا میں کسی اور کی دھوپ تو نہیں روک رہا. آپ بیٹھتے ہیں نا ساتھ کسی جگہ، اس وقت بھی آپ بل قسط کا معاملہ کر سکتے ہیں. میرا بوجھ تو کسی پہ نہیں پڑ رہا، میرے جسم سے بو تو نہیں اٹھ رہی کسی کو کہ ناک میں بیڈ سمیل تو نہیں جائے گی. کسی سے بات کرتے ہوئے اگر منہ میں سے باس آ رہی ہے، اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا اس سے میرے پاس بیٹھنے والے غیر مطمئن ہوں گے کہ مطمئن ہوں گے. آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ گاڑی دوسرے کو مار نہ دیں، آپ ٹریفک لائٹ جو سگنلز ہیں ان کو توڑ کے آگے نہ نکل جائیں. پیدل چلنے والا بھی بالقسط کا معاملہ کر سکتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے چلے، روڈ پار کر رہے تو دونوں طرف دیکھ لے، کیونکہ بعض دفعہ وہ اپنے اوپر نہیں دوسرے پہ ظلم کر دیتا ہے، غلطی اس کی ہوتی ہے، آ کسی اور کی گاڑی میں جاتا ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ نہ خود مصیبت میں پڑو اور نہ دوسروں کو مصیبت میں ڈالو۔ اور یہ تعلیم پھر ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، یہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سکھاتی ہیں بالقسط عدل اور انصاف کیسے کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کسی کا حق نہ لو، کسی کی چیز نہ پکڑو، کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ لے لو۔ بیٹوں سے اگر ناروا محبت ہے اور بیٹیوں سے زیادتی ہے تو ماں نے خود ہی سکھا دیا کہ انصاف نہ کرو۔ ہم میں سے ہر ایک فرد، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد عدل اور انصاف میں معاون ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک شخص شراب بیچتا ہے، آپ کہیں گے یہ کیسے بالقسط پہ ہے، ذرا اس کو بھی ڈیفائن کریں، تو بڑی سمپل سی بات ہے، شراب بیچنے والے نے کیا بیچا؟ لوگوں کی عقلوں کو مفلوج کرنے والی چیز بیچی، نقصان دینے والی چیز بیچی۔ قسط کا تقاضا کیا تھا؟ کہ لوگوں کے ہوش کو قائم رکھا جائے۔ شراب بیچنے والے نے لوگوں کو بے ہوش کر دیا، بے سدھ کر دیا، ہو گیا نا ظلم۔ ایک شخص ملاوٹ کرتا ہے، کیسے یہ انصاف سے ہٹ گیا؟ دیکھیے، لوگوں کا حق تھا کہ ان کو خالص چیزیں ملیں، ایک شخص نے ملاوٹ والی چیز بیچ دی، تو آپ نے ظلم کیا نا۔ ایک ایک قدم پہ انسان انصاف کا دامن چھوڑتا ہے۔ بہترین قسم کیا ہے انصاف قائم کرنے کی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا۔ یہ اصل میں بالقسط ہے، لوگوں وہ زندگی گزارو جو اللہ چاہتا ہے، تب سو جب سونا پسندیدہ ہے، تب جاگو جب جاگنا پسندیدہ ہے، اتنا کھاؤ جتنا کھانا بہتر ہے، وہ کام کرو جس سے فائدہ ہے۔ بہترین کام کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے لوگ، کیونکہ معاشروں کو عدل دیتے ہیں، ظالم کو اس کا ظلم یاد دلاتے ہیں، مظلوم کو اس کے حق لینے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ایسی دنیا میں چل رہا ہے جس کے چاروں طرف خطرے ہیں، یا ہم کسی کو بھٹکاتے ہیں یا کوئی ہمیں بھٹکاتا ہے، یا ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں یا کوئی ہم پہ کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ بندہ گھر سے نکلے تو دعا مانگ کے نکلے، اللہم انی اعوذ بک ان عدل او عدل، او اظلم او اظلم، او اجہل او یجہل علی۔ ایک ایک دعا مانگ کے آپ نکلتے ہیں کہ اللہ، نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ کوئی مجھ پہ کرے، نہ میں کسی کو بھٹکاؤں نہ کوئی مجھے بھٹکائے، نہ میں جہالت برتوں نہ کوئی مجھ سے برتے۔ تو زندگی میں شعور کے ساتھ جینے کا نام ہے کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ہر ہر لمحے ایسے معاملے آتے ہیں، دیکھیں زندگی میں بارہا دو راستے ہر انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے مفادات کا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا ہوتا ہے، نفس کی پسند کا راستہ ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ حق اور انصاف کا ہوتا ہے۔ ایک طرف حق کی آواز ہوتی ہے اور دوسری طرف نفس کی پکار ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں نا، جن کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ایسے تمام مواقع پر اپنی خواہشوں کے رخ پر چلنے لگتے ہیں، اور اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ حق کی پرواہ نہ کریں، چھوڑو جو بھی ہوگا دیکھیں گے، بس خواہش کو مان لو اور اپنے معاملے کو اپنے مفادات اور مصلحتوں کے مطابق طے کرتے ہیں۔ یہ تو ایک راستے پہ چلنے لگتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو اپنا نگران بنائے ہوئے رکھتے ہیں، وہ تمام تر انصاف کے پہلو کو دیکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو حق اور انصاف کا تقاضا ہو۔ اور انہی کی کوشش ہوتی ہے کہ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی ہو، اپنے آپ کو مکمل طور پر قسط اور عدل پر قائم کی ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انصاف پسندی میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ انصاف سے پھرتے ہوئے کسی کو دیکھیں، وہ ایسے رویوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جب کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دوسرے پر ناانصافی ہو رہی ہے نا، تو وہ حق کا اعلان کرنے سے باز نہیں رہتے، چاہے اس کی چوٹ ان کے اپنے قریبی لوگوں کے اوپر پڑے، چاہے ان کی اپنی مصلحتیں مجروح ہوں، پھر بھی وہ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کے لیے کھلتی ہے۔ غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے اور صحیح کو غلط نہیں کہہ سکتے، کمزور سے معاملہ ہو یا طاقت والے سے، ہر حال میں انصاف کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، ایسے ہی لوگوں کا معاملہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ بعض دفعہ انسان ناانصافی کا ساتھ بول کے دیتا ہے، اور بعض دفعہ انصاف کا ساتھ نہ دے کے ناانصافی کا ساتھ دیتا ہے۔ صرف خاموش رہنا، کترا دینا، بات جو کہنی تھی اس کو بدل دینا، ایسے لوگ کل اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ اتنی باتیں تو ہم نے سن لی، ہمیں اپنا بھی تو محاسبہ کرنا ہے۔ میں کہاں کہاں خود کو رخصت دیتی ہوں؟ یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ رخصتیں خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہم پکڑے ہیں، کوئی لوگ کوئی ہلکا سا ہلے گا بھی نہ تو ہم کہتے ہیں یہ ہلا کیوں ہے۔ سارا دن جو لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا، نیگیٹو تھاٹس، فلاں کا یہ قصور، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اپنے آپ کو رخصت دی بھی محاورہ نا، کہ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں چبھتا اور دوسرے کا بال بھی چبھتا ہے، کچھ ایسی بات ہے نا۔ عملی زندگی میں دیکھیے، سارا دن جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر لیں۔ لوگوں سے مجھے شکوے ہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے مجھے کمپلینٹس ہیں، شکوے ہیں، کتنی ہیں؟ لکھے ذرا، ایک ایک معاملے کو سامنے رکھ کے سوچیے۔ اور اب اس کے اپوزٹ دیکھیے کہ کیا ہمیں اپنے آپ سے شکوے ہیں، اپنے آپ سے شکایتیں ہیں؟ اگر آپ دوسروں سے شکوے کرتے رہتے ہیں نا، ہر لمحے ہر روپ میں ہمارے شکوے ہوتے ہیں۔ مثلا ماں ہے تو بچوں سے، بیوی ہے تو شوہر سے، بہو ہے تو ساس سے، ساس ہے تو بہو سے، اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو آپ کو اپنے ٹیچر سے شکوے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ سے شکوے ہیں، اگر آپ گروپ لیڈر ہیں تو آپ کو گروپ کے لوگوں سے شکوے ہیں، اور اگر آپ اپنے گروپ فیلوز ہیں تو آپ کو اپنے گروپ لیڈر سے شکوے ہیں۔ سو آن، چلتے جائیے۔ آپ مینیجر ہیں تو آپ کو اپنے ورکر سے شکوے ہیں، اور اگر آپ ورکر ہیں تو آپ کو مینیجر سے شکوے ہیں۔ اگر تو یہ رویہ ہے نا، پہلا دوسروں سے شکوے شکوے شکوے، میرا تو حال ہی برا ہے، مجھے تو کبھی کوئی اچھا ملا ہی نہیں۔ پہلے میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی، یہ رویہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا شکووں والا۔ تو سمجھ لیجئے کہ شہداء للہ ہی نہیں ہیں ابھی آپ، ابھی آپ دوسرے ایچ پہ کھڑے ہیں، خواہش پرستی والے ایچ پہ کھڑے ہیں، تتبیع الہوا ہیں آپ، آپ خود کو پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو دنیا میں صرف ایک آپ ہی لگتے ہیں سچے انسان، باقی سارے آپ کے دشمن ہیں۔ لیکن اگر کہانی سے اپوزٹ ہے، میں ہوں مجرم، میں ہوں غلط، میری ہے زیادتی، میرا کیا قصور ہے، بچے میری کیوں نہیں سنتے، کوئی میری بھی تو بات ہوگی نا، شوہر میری کیوں نہیں مانتا، آخر کیا وجہ ہے، ساس میرے خلاف کیوں ہے، استاد میرے خلاف کیوں بات ہے کرتا ہے، یا مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ ایک ایک رشتے پہ اپنے آپ کو تول لیجئے، آپ کو اپنی قیمت مل جائے گی، آپ ابھی مطمئن ہو جائیں گے کہ اچھا یہ ہے میرا حال۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مان سن کے دیکھیں، ہر ایک میں اپنے نفس کو بلیم کرتے ہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفتین، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک پلک چپکتے ہوئے۔ کیوں؟ 13ویں پارے کی پہلی آیت دیکھ لیں کہ وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، تو تو میرا آپ، میرا اندر، میری خواہش مجھے ہمیشہ سچا ثابت کرے گی. اگر میں اپنے آپ کو ایسا سوچ رہی ہوں نا کہ میں سچی باقی سارے جھوٹے، تو میرا ہر وقت رویہ کمپلیننگ کا ہوگا، فرسٹریشن، سر میں درد، غصہ. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں، جلتے بھنتے رہتے ہیں، آگ بگولا ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں. نفس کے پجاری کو ہمیشہ آگ ملتی ہے، دنیا میں بھی آگ، آخرت کی بھی آگ. وہ جہنم کی آگ تو جلے گی، وہ دنیا میں جلتا رہتا ہے، اس کو سب سے شکوے ہیں، اس کو لگتا ہی نہیں کوئی بندہ اچھا. لہٰذا بس، ناٹ اینی مور. عقل مند کون ہے؟ جو اپنے آپ کو سامنے رکھے. مطلب دیکھیے کہ ماں اور بھابھی میں جھگڑا ہو جائے تو ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ آپ کی بہن اور آپ کی بھابھی کا جھگڑا ہو گیا، آپ کس کا ساتھ دیتی ہیں؟ کس کی سائڈ لیتی ہیں آپ؟ آپ کے مہکے اور آپ کے سسرال کا معاملہ آ جائے، آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ یہ ہے بات اس وقت ہمارے عمل کی. دیکھو، قوامین بالقسط بن جاؤ، چاہے اس کی ذات تمہارے مہکے پہ آ جائے، جسٹیفائی کرو قصور کس کا ہے، ہو از رانگ. جس بندے کو یہ ساتھ دینا آ گیا نا، وہ مطمئن، مسرور. اس کے لیے پھر اپنی ماں اور شوہر کی ماں ایک کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، پھر اپنی بہن اور اپنی دشمن ایک سائڈ پہ آ جاتی ہیں، کیونکہ اس نے انصاف کی بات کرنی ہے. اور دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ امن تھا، کہ لوگ مال لے کے پھرتے تھے، کوئی قبول کرنے والا نہیں بچا، اتنا امن اور سکون تھا. وجہ کیا تھی؟ انصاف، عدل. قوامین بالقسط تھے وہ لوگ. جو قانون عام لوگوں کے لیے تھا نا، وہی حاکم وقت کے لیے بھی تھا. اگر حکمران کا بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو وہی سزا ملتی تھی جو ایک عام ادنا درجے کا فرد کرتا تھا. جو قانون حکمرانوں کے لیے تھے، وہی دوسروں کے لیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے کئی واقعات آپ اپنے اس موقف کو مضبوط کرنے کے لیے نوٹ کر سکتے ہیں. ایک موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت پہ تھے. اب یہ بھی ایک بہت بڑی آنر ہے کہ ایک حکمران ہے اور لوگ راتوں کو اندر سو رہے ہیں مزے سے گرم بستروں میں، اور وہ سردی میں پھلا دیکھ رہے کہ ہو کیا رہے، لوگ ٹھیک ہیں، کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا. ایک گھر کے اندر سے آوازیں آئیں، جیسے کوئی شراب کے نشے میں. اب عمر جیسا بندہ کہاں برداشت کرے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. گھر کی دیوار پھلانگی اور اندر پہنچ گئے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو گھر میں. اندر جا کے دیکھا، کچھ نازیبا حرکات تھیں. اگلے دن خیر مقدمہ چلا. وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے تو کوئی ایک گناہ کیا ہوگا نا گھر کے اندر بیٹھ کے، آپ نے تین گناہ کیے ہیں. آپ بغیر نوک کی اندر آگے، اسلام کیا کہتا ہے، نوک کرو، پھر آپ نے اجازت نہیں لی. اور تیسری، آپ دیوار پھلانگ کر آگے، اسلام کہتا ہے دروازوں سے آؤ. آپ پہلے ان تین باتوں کا جواب دیں، پھر میں اپنے کا جواب دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی مان لی. ولو علی انفسکم، کہیں گے واقعی یہ میری زیادتی ہے، قصور مان لیا، چلے گئے. یہ ہوتے ہیں لوگ انصاف کے علمبردار، حق کا جھنڈا اٹھانے والے. ایک عورت بھری محفل میں عمر فاروق کو روک لیتی ہے، اے عمر، یہ جو آپ نے ابھی قانون بنا دیا کہ کوئی مرد 400 درہم سے زیادہ اپنی بیوی کو حق مہر نہ دے، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کسی کو خزانہ بھی دے دو تو واپس نہیں لے سکتے، واپس لینا منع ہے، مقرر کرنا تو منع نہیں. کہا، بات تم نے ٹھیک کہی. دوبارہ ممبر لگا، پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ابھی جو میں نے قانون بنایا اس کو واپس لیتا ہوں، جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ کرے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت اس مسئلے کو پا گئی جس کو مرد نہ پا سکا. ایک روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں سارے ہی لوگ عمر سے زیادہ فقی ہیں. یہ ہوتا ہے انصاف. پھر حکمران بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنے کی ان کو ضرورت نہیں رہتی. جو عدل کرتے ہیں نا وہ اطمینان اور چین کی نیند سوتے ہیں. ایک شخص تھا کہاں سے ہوتا وہ آیا عمر فاروق کو دیکھنے کے لیے. ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے امیر المومنین. اور مدینہ میں آیا, نکلتے نکلتے مسجد نبوی کے پاس سے گزرا, دیکھے ایک شخص سو رہا ہے بالکل مدہوش, بڑے اطمینان سے اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنائے ہوئے, اتنا مست سویا ہوا ہے کہ آدھا جسم دھوپ میں آ چکے اور اس کو پتہ ہی نہیں. کہا لوگوں یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتہ؟ یہ تو امیر المومنین ہے, عمر فاروق ہے. پھر وہ شخص حیران ہوا, کہنے لگا یہ وہ عمر ہے جس نے قیصر و کسرا کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں اور خود کتنے اطمینان سے سو رہا ہے. کتنا بھولا بھلا مومن ذہن میں آتا ہے نا, سکون سے سونے والا. اور پھر کہنے لگا اے عمر, تو اس لیے سکون سے سو رہا ہے کیونکہ تو نے انصاف قائم کیا, تو نے عدل قائم کیا. اور دوسرے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا. تو لہٰذا اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہے. انصاف صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان دوسروں کے جھگڑے نپٹاتا رہے, اپنی غلطی کو محسوس کرنا, اپنی رائے کو واپس لے لینا, آئی واز رانگ. دنیا کا سب سے مشکل کام لوگوں کو لگتا ہے یہ جملہ بولنا, آئی واز رانگ, دیٹ آئی واز مسٹیکن, میں اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لیتی ہوں, اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں. یہی ہے اصل میں تتبع الہوا, یہ ہوا ہے, یہ خواہشیں ہیں جو انسان کو ظلم سے دور نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بڑی عدالت کی بجائے اپنی گھریلو عدالتوں میں عدل قائم کرو. کسی کا مال دے کے ایسے ہی اس کی چاپلوسی نہ شروع ہو جاؤ. کہتے ہیں نا جدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے, یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی پہچان ہے کہ این یقن غنی جن, کوئی غنی ہے تو ضروری ہے وہ دولت مندی ہوگا, وہ عقل مندی ہوگا. ہاں, اور بیچارہ جو غریب ہے وہ سیدھا بھی اچھا بھی ہو تو کہتے ہیں چھوڑو سدھاڑ ہے. اللہ کہہ رہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم کر کے دیکھو. اپنی زندگیوں میں اگر عدل اور چین لے آئیں گے نا تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے نقشے بدل جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے جسم کو حق دو, تمہارا حق ہے, ان نالئی کا حق کن, تمہارے نفس کا حق ہے, تمہارے گھر والوں کا حق ہے, ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. اور سب سے بڑا حق تمہارے نفس کا یہی ہے نا کہ اس کو آگ سے بچا لیا جائے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اصل میں قوامین بالقسط کے درجے سے گر جاتا ہے. مثلا اللہ نے ہمیں تو پیدا کیا جنت کے لیے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دنیا میں بھیجا تھا کہ جاؤ تیاری کر کے واپس آ جاؤ اس جنت میں جہاں سے آدم نکالے گئے. اب یہ حق تھا, یہ عدل تھا, انصاف تھا. ہم آ کے دنیا میں پڑ گئے گناہوں میں, ہر گناہ ظلم ہے. کیوں؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کو ایک مانو, لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی قسط والی بات ہے, انصاف والی بات ہے. اللہ کو اس کا حق دو. شرک کرنے والا کیوں قسط کے درجے سے گر جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے حق نہیں دیا, اللہ کا حق کسی اور کو دیا. اللہ اکبر, کیسے کیسے آپ دیکھیے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے. یہ کہنے کو صرف ایک آیت ہے لیکن سمجھ جائیں گے نا اگر تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے سارے نقشے سیدھے ہو جائیں گے. جہاں کوئی بگاڑ ہے نا وہاں کوئی گڑبڑ میری ہے, وہاں قصور میرا ہی ہے, یا حق سے کم دے رہی ہوں یا حق سے زیادہ لے رہی ہوں. اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو کہ لوگ دور سے ان کو دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ, جن کے لیے جماعتیں, جن کے لیے فرد, جن کے لیے نام اور سلوگنس بڑے نہیں ہوتے, یہ اللہ کے لیے بڑے بنتے ہیں, یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں, یہ اپنے ناموں کی طرف نہیں بلاتے. اور جب ایسے معاشرے بنتے ہیں تو پھر امن اور چین قائم ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آج ہمارے ملکوں میں بھی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہ سوتے سوتے نہیں ہوگا، یہ اوور نائٹ چینج سے نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسے معاشرے قائم کیے تھے تو آپ دیکھیے 13 سال کی مشکلات، پرابلمز کہاں سے نکال کے کیسا گروہ تیار کیا. یہ جو 13 سال کا ٹریننگ کورس تھا نا صحابہ کرام کا، یہ اصل میں قوامین بالقسط بنانے کا کورس تھا. ایسی کریکٹر بلڈنگ تھی، ایسی کردار سازی تھی کہ کسی پہ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، ظلم کے شبے میں پریشان ہو جاتے تھے، اٹھ اٹھ کے آتے تھے، اللہ کے نبی بتائیں یتیموں کا مال ہمارے مال میں مل گیا تو کیا ہوگا، پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی بیویوں کے حق بتائیے کیا ہیں ورنہ ہم مارے جائیں گے کل قیامت کے دن، اللہ کے نبی بتائیے پڑوسیوں کے کیا حق ہیں، اللہ کے نبی بتائیے کس حد تک سما و اطاعت ہے. یہ اندر کی بے چینیاں لگ جاتی ہیں انسان کو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے قوام بننا ہے بالقسط، انصاف کی وجہ سے. پھر ایسے لوگ رشوتیں لینے دینے والے نہیں ہوتے، پھر وہ اسی لیے مال آپ کا روک نہیں لیتے کہ ذرا ہاتھ گرم کرو پھر دیں گے، چائے پانی کے نام پہ ہزاروں نہیں لیتے. پھر ان کے قانون یہ نہیں کہ ملک سارا اندھیروں میں ڈوبے اور چند لوگ عیش کریں. آج ہمارے معاشرے میں جو ایک ڈسکریمینیشن ہے وہ بھی یہ بھی تو ہے نا، امیر امیر تر ہے، بجلی جاتی ہے، وہ بجلی جانا غریب کے دل کو اتنا نہیں دکھاتا ہوگا جتنا امیر کے گھر سے جنریٹر کی گھڑ گھڑ اور اس کے ڈیزل کے جلنے کی بو سے اس کا دل جلتا ہوگا. دو کردار ہیں، ایک طرف روشنیوں میں بسے ہوئے شہر، محل نما، ولاس، اور دوسری طرف جھگیاں. ایک طرف مچھر کاٹتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنے آپ کو پرسکون ماحول میں سلاتے ہیں. انصاف قائم ہو گئی تب جب معاشروں میں ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. بھوکا کیوں کوئی سوئے؟ انسان کتوں کی طرح سڑکوں کے اوپر سوئیں گے، انصاف کہاں سے ملے گا؟ کیا پھر ایسے انسان واقعی بھونکیں گے نہیں امیروں کی گاڑیوں کو دیکھ کے؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں جابس نہیں ملتی تو ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ایسے نہیں ملتا تو ہم اس سے لیتے ہیں، ہم امیروں سے چھین کے غریبوں کو دیکھتے ہیں. کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تھا. آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی زندگی کو. ایک موقع پہ خلیفہ کا بیٹا تھا، اس نے کسی دوسرے لڑکے کو مارا، عمر بن العاص کا بیٹا تھا غالباً، مجھے نام اس وقت بھول گیا. اب خلیفہ کا بیٹا یعنی اب حاکم کا بیٹا، اس نے کسی پہ ظلم کیا اور مقدمہ چلتا ہے. دیکھیے اس وقت لوگ حکمرانوں پہ مقدمے چلانے کے لیے بھی تیار ہوتے، یہ نہیں ڈرتے تھے کہ ہم نے مقدمہ کیا تو ہمارے سارے گھر کے اوپر ہی قبضہ ہو جائے گا اور حملہ کر دیا جائے گا. مقدمہ بھی ہوتا تھا، پھر فیصلے بھی ہوتے تھے، اور خلیفہ اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ دیتا ہے کہ اسی درے سے جس نے اس کو تمہیں مارا تم اس کو مارو، جتنا اس نے مارا اتنا تم اس کو مارو. اللہ اکبر، یہ کہانیاں تو آج کتابوں کی نظر ہو گئیں، کچھ نہیں دکھتا. کیا آج ایسے لوگ ہیں؟ دکھتے ہیں ایسے لوگ؟ ضرورت ایسے لوگوں کو دیکھنے کی.